بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه أي إلى العدو صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الصادق القوي الأمين محترم أنصار مهاجرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے ایمان کی نعمت عطا فرمانے کے بعد اللہ نے ہمیں جہاد ہجرت اور نصرت کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور آج کی اس مجلس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کریں آپ حضرات خصوصاً وزیرستان والے لوگ اس اعتبار سے بہت ہی بختاور اور خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو جہاد افغانستان جو روس کے خلاف ہوا اس میں بھی بہت بڑا حصہ نصیب کیا اور جہاد افغانستان جو اس وقت امریکہ کے خلاف جاری ہے اس میں بھی آپ حضرات کا بہت بڑا حصہ ہے. جس وقت امارت اسلامیہ افغانستان کا سقوط ہوا تو تمام کے تمام مجاہدین کی امیدوں کا محور اور مرکز یہی جنوبی اور شمالی وزیرستان تھا. تمام مجاہدین نے ان علاقوں کی طرف ہجرت کی اور ان علاقوں کی طرف ہجرت کرنے کے بعد ان کو پناہ دینے والے آپ حضرات تھے. آپ حضرات نے ان کو پناہ دی, آپ حضرات نے ان کو مرکز بنا کر دیے, آپ حضرات نے ان کو ٹھکانے بنا کر دیے. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہ خوش نصیبی عطا کی کہ آپ حضرات ان کے ساتھ ساتھ شہید ہوئے, جنگوں میں ان کے ساتھ رہے اور دوسری خدمتوں میں آپ ان کے ساتھ رہے, یہاں تک کہ آج آپ حضرات کا یہ علاقہ وزیرستان شمالی ہو یا جنوبی دشمن کے لیے ایک ٹارگٹ بن چکا ہے. یعنی اگر انسان یہ چاہے اپنے آپ کو معلوم کرنا چاہے کہ میرا ایمان کتنا پختہ ہے, میرا ایمان کتنا مضبوط ہے, تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کافروں کے نزدیک میں کتنا زیادہ قابل نفرت ہوں. جتنی زیادہ نفرت آپ سے کافر کرے گا اس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا ایمان کتنا پختہ ہے. اگر آپ کافروں کے نزدیک بھی محبوب ہیں, کافر بھی آپ کو پسند کرتے ہیں, کافر بھی آپ کی عزت کرتے ہیں اور کافر بھی آپ کی تعظیم کرتے ہیں, تو نعوذ باللہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے ایمان میں کمزوری موجود ہے. وہ منافق ہوتے ہیں جن کو کافر بھی دوست سمجھتے ہیں, وہ منافق ہوتے ہیں جن کو مسلمان بھی اپنا سمجھتے ہیں, وہ مسلمان نہیں ہوا کرتا. اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کی نعمت سے ہمیں کافروں سے جدا کر دیا ہے. اس وقت صرف اور صرف دو باتوں پر ہم فخر کر سکتے ہیں, وہ صرف یہ ہے کہ ہم یا انصار ہیں یا مہاجر ہیں. کسی کو بھی اس بات پر فخر کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پشتون ہے یا عرب ہے یا عجم ہے, نہیں, ان باتوں کے فخر کرنے کی اجازت شریعت میں موجود نہیں. اگر آپ کسی چیز پر فخر کر سکتے ہیں اور کسی چیز پر آپ ناز کر سکتے ہیں, وہ نعمت یہ نعمت ہے کہ آپ کسی کے انصار ہیں یا آپ اللہ کے راستے میں مہاجر ہیں. اس لیے کہ اللہ جل جلالہ اس آیت میں فرما رہے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ذکر فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان لایا, وہاجروا اور انہوں نے پھر ہجرت کی، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے بھائیوں بہنوں کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے وطن کو اور مال و دولت کو چھوڑا. والذین آووا، دوسرا گروپ کون سا ہے؟ جنہوں نے ان کو پناہ دی، جنہوں نے ان کو ٹھکانے بنا کر دیے، جنہوں نے ان کو مرکز بنا کر دیے، جنہوں نے ان کو گھر دیا، جنہوں نے ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کی، جنہوں نے ان کے بال بچوں کو پناہ دی. ونصروا، اور پناہ دینے کے بعد دروازے کو تالا نہیں لگا دیا، بلکہ ونصروا، ان کی امداد کی، ان کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، ان کے لیے اپنے مال کو قربان کیا، ان کے لیے اپنے گھر کو قربان کیا، ان کے لیے اپنے بال بچوں کو قربان کیا، اپنے جوانوں کو قربان کیا. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو ڈرون حملے ہوتے ہیں، اس میں اگر دو مہاجر ساتھی شہید ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پانچ چھ انصار بھی شہید ہوتے ہیں. اس کو حقیقی نصرت کہا جاتا ہے، اس کو حقیقی انصار کہا جاتا ہے. اولئک ہم المؤمنون حقا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر حکم لگاتے ہوئے فرماتا ہے، یعنی جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں نکلنے والے مہاجرین کی امداد کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک ہم المؤمنون حقا، کہ یہی حقیقی مومنین ہیں، یہی حقیقی ایمان والے ہیں. لہم مغفرت و رزق کریم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ان کو باعزت رزق دے گا، باعزت رزق دنیا میں بھی دے گا اور باعزت رزق جنت میں بھی دے گا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو مہاجر اللہ کے راستے میں نکلا ہو اور جس انصار نے اللہ کے لیے قربانی دی ہو وہ کبھی کسی کے سامنے خیرات مانگتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. جس شخص نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ذلیل نہیں فرمائے گا. اور جس شخص نے اللہ کے لیے کسی مجاہد کی امداد کی ہوگی، کسی مہاجر کی نصرت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے ذلیل اور رسوا نہیں فرمائے گا. پہلا نقطہ یہی ہے کہ الحمدللہ آج ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں، ہم میں سے بعض مہاجرین ہیں اور بعض انصار ہیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے. مجھ سے ایک ساتھی نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے ہجرت کی ہے اور وزیرستان کا بیڑا غرق کیا ہے، وزیرستان کو تباہ و برباد کیا ہے، وزیرستان کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے، وزیرستان کو پاکستانی فوج کا نشانہ بنایا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ دوست، تم ایک بات کو سمجھو کہ یہ جو مجاہدین اور مہاجرین آپ کے پاس آتے ہیں، یہ غیرت مند لوگ ہوا کرتے ہیں، اور غیرت مند انسان غیرت مند انسان کے پاس جایا کرتا ہے. اگر آپ حضرات کے اندر غیرت نہ ہوتی تو مہاجرین کبھی بھی آپ کے پاس نہ آتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیرت جیسی نعمت عطا کی ہے، اسلام کے اوپر مر مٹنے کا جذبہ آپ کو دیا ہے، اسلام کے خاطر قربان ہونے کا جذبہ آپ کے جوانوں میں، آپ کے بوڑھوں میں اللہ نے ان کو نصیب کیا ہے. اس وجہ سے یہ مہاجرین اور مجاہدین آپ کے پاس آتے ہیں، ورنہ ان مہاجرین میں سے اکثر وہ لوگ ہیں کہ جو کروڑ پتی ہیں اپنے علاقوں میں، لاکھ پتی ہیں اپنے وطن میں، لیکن یہاں آ کر آپ سے ایک کمرے کا سوال کرتے ہیں. یہ آپ کی غیرت ہے. اگر آپ بے غیرت ہوتے نعوذ باللہ تو یہ مہاجرین آپ کے پاس نہ آتے. مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات انصار ہیں اور ہم مہاجر ہیں، اس نسبت سے میں چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. اس طرح ہونا ہی تھا، وہ پشتو نے کمزور دے کر جنریٹر سارا چلاؤ ہم پشتو، ہاں تو بجلی نشتا، اردو بجلی سارا چلاؤ، اخبل بجلی میں اشتہار ہے انشاءاللہ. ٹھیک شو، اس طرح ہونا ہی ہے. اللہ جل جلالہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. بعض لوگ پاکستان کے جہاد اور افغانستان کے جہاد میں فرق پیدا کرتے ہیں اور یہ کہا کرتے ہیں کہ مجاہدین کو چاہیے کہ افغانستان جا کر لڑے، پاکستان کے ساتھ جنگ نہ کریں، اس لیے کہ پاکستان ہمارا ماما ہے، پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی چاہیے. تو ان حضرات کی خدمت میں چند باتیں میں عرض کرتا ہوں. اگرچہ مجھے یہ امید ہے کہ اب وہ حالات نہیں رہے ہیں جو کہ پہلے تھے، جس وقت ہم نے سب سے پہلے پاکستان کے فوجیوں کے خلاف اور پاکستانی حکومت کے خلاف بیانات کیے تو ہمارے خلاف بہت زیادہ باتیں ہوئی، لیکن آج الحمدللہ جوانوں کا جذبہ بن چکا ہے، بوڑھوں کا جذبہ بھی بن چکا ہے، اور مسلمان الحمدللہ اس بات کے لیے تیار ہو چکا ہے کہ ہم نے پاکستان اور افغانستان دونوں جگہ میں جہاد کرنا ہے. ہمارے امیر المومنین ایک ہیں، ملا محمد عمر مجاہد، وہ افغانستان میں بھی ہمارے امیر المومنین ہیں، پاکستان میں بھی ہمارے امیر المومنین ہیں. افغانستان کے جہاد کو بھی ہم افضل سمجھتے ہیں، پاکستان کے جہاد کو بھی ہم افضل سمجھتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود نصارہ کے ساتھ جنگ کرنا افضل ہے. وہ اہل کتاب جو کہ افغانستان میں ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں، وہی اہل کتاب، وہی یہود نصارہ پاکستانی فوج کو ہمارے خلاف لڑا رہے ہیں. آپ چاہے افغانستان میں جہاد کریں، آپ چاہے پاکستان میں جہاد کریں، دونوں افضل جہاد ہے. یہ باؤنڈری کا فرق، یہ سرحد اور حدود کا فرق، یہ شریعت میں موجود نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ باؤنڈری کے فرق کو نہیں جانتے تھے کہ یہ ایران ہے اور یہ روم ہے اور یہ فارس ہے. نہیں، جہاں کہیں بھی اسلام مظلوم ہو، جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہو، جہاں کہیں بھی مسلمان کافروں کا نشانہ بن جائے، وہاں جہاد کرنا ہم پر فرض ہے. لیکن چونکہ اس وقت پاکستانی فوج اور پاکستانی حکومت مجاہدین کے خلاف سب سے بڑا کردار ادا کر رہی ہے، اس لیے پاکستانی فوج کے خلاف جہاد کرنا زیادہ افضل ہے. اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جو کافر تمہارے نزدیک ہیں ان سے لڑو، جو کافر تمہارے نزدیک ہیں ان سے جنگ کرو، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ کافر تمہارے اندر سختی پائے. ہمیں کافروں کے خلاف سخت ہونا چاہیے، کافروں کے ساتھ ہمیں نرمی نہیں کرنی چاہیے. پاکستانی فوج نے جو خیانت، جو غداری مسلمانوں کے ساتھ کی ہے، یہ غداری افغانستان کی فوج نے نہیں کی ہے. میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالی نے ہمیں ایک بہت عظیم نعمت نصیب کی ہے. اگر چھوٹے بچے کو سونا دے دیا جائے یا ہیرے اور جواہرات کے سامنے رکھے جائیں تو اس کی قیمت کو نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ جہاد کو آج آپ کے گھر میں لے کر آیا ہے. ہمیں آج لمبے لمبے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جہاد ہمیں اپنے گھر کے اندر عطا کیا ہے. پاکستانی فوج نے ہمیشہ ہمیں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے. یہ ڈرون حملے جو ہوتے ہیں، اس کو امریکہ والے نہیں کرتے صرف، اگر پاکستان کی حمایت اور پاکستان کی امداد اور پاکستان کا تعاون ان کے ساتھ نہ ہو تو یہ ہمیں ہمارے وطن کے اندر نہیں مار سکتے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کو روز شہید کیا جاتا ہے اور ہمارے گھروں کے اوپر بمباری کی جاتی ہے، ہماری ماؤں کو شہید کیا جاتا ہے، ہماری بہنوں کو شہید کیا جاتا ہے، اور ہمارے مہاجر بھائیوں کو شہید کیا جاتا ہے، اور ہمارے انصار بھائیوں کو شہید کیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود ہمارے دماغ کام نہیں کرتے؟ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو امریکہ سب کچھ کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کرتا ہے، لیکن اگر پاکستانی حکومت اور پاکستانی فوج ان کے ساتھ امداد نہ کرے، پاکستانی فوج اور پاکستانی حکومت ان کے ساتھ تعاون نہ کرے تو یہ ہمارے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے جوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا وطن اسلامی پاکستان ہے، ہمارا وطن جمہوری اور کافری پاکستان نہیں ہے. میں خود پاکستان کا رہنے والا ہوں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جیسے علاقے کو بیت اللہ شریف میں ایک نماز پڑھنے کا اجر 100,000 نماز کے برابر ہے، اس علاقے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے واسطے چھوڑا اور اسلام کے واسطے آپ نے ہجرت کی. اسی طرح آج ہم نے بھی، پاکستان ہمارا وطن ہے، لیکن پاکستانی حکومت کے خلاف اور پاکستانی فوج کے خلاف ہم 6 سال سے مسلسل جہاد میں مصروف ہیں. یہ آپ حضرات کی قربانی ہے، یہ آپ حضرات کی قربانی ہے. اگر آپ حضرات قربانی نہ کرتے تو ہم نہ امریکہ کے خلاف لڑ سکتے تھے اور نہ ہی پاکستان کے خلاف. پاکستان کو برباد کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اندر شریعت کو نافذ کرنا ہمارا مقصد ہے. جو لوگ آج بھی ان پاکستانی حکمرانوں اور ان پاکستانی فوجیوں سے اخلاص کی توقع رکھتے ہیں اور اچھائی کی توقع رکھتے ہیں، ان کو لال مسجد کا واقعہ اپنے تصور میں لانا چاہیے. لال مسجد میں جو بچیاں شہید ہوئیں وہ ہماری بچیاں تھیں، وہ ہماری بہنیں تھیں، وہ ہماری بیٹیاں تھیں، ان میں ہماری مائیں شہید ہوئیں، ان میں ہمارے علماء شہید ہوئے، ان میں ہمارے طلبہ شہید ہوئے، ان میں ہمارے جوان شہید ہوئے، اور عام طریقے سے ان کو نہیں قتل کیا گیا بلکہ ان کو آگ میں جلایا گیا، بموں کے اندر ان کو جلایا گیا، فاسفورس بموں کے ساتھ ان کی لاشوں کو جلایا گیا اور پھر ان کی لاشوں کو نالوں کے اندر پھینک دیا گیا، قرآن کریم کو لیٹرین میں ڈالا گیا، قرآن کریم کے مقدس اوراق کو نجاست اور پیشاب میں ڈالا گیا. یہ پاکستانی فوج ہے اور یہ پاکستانی حکمران ہیں جن کے بارے میں آج تک بعض لوگوں کے ذہنوں سے گندگی صاف نہیں ہوتی. اس لیے اے میرے انصارو، آپ حضرات کو میں یہ اللہ کا یہ پیغام سنانے آیا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جو کافر تم سے نزدیک ہیں ان سے قتال کرو. علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جو یہود نصارہ کے ساتھ دوستی کریں، ایسی دوستی جس میں ایمان خطرے میں پڑ جائے، وہ کافر ہو جاتا ہے. آج کے یہ حکمران اور آج کی یہ فوج، ان کا حکم بھی کفار کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. بعضہم اولیاء بعض، یہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ومن یتولہم منکم فانہ منہم، تم میں سے جو ان یہود نصارہ کے ساتھ دوستی کرے گا اس کا حکم بھی یہود نصارہ کی طرح ہوگا. یہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. یہ کوئی انجیل کی آیت نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، اے پیغمبر کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر آپ خوشخبری سنا دیجئے کہ منافقین کو دردناک عذاب دیا جائے گا. کون سے منافقین؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں. ان لوگوں نے افغانستان کے مجاہدین کو چھوڑا، عرب و عجم مہاجرین کو چھوڑا، اور انہوں نے امریکہ اور یہود نصارہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا. اس کا نتیجہ آج کیا ہے؟ اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ پاکستان کے اندر خود پاکستان کے خلاف مجاہدین کھڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان میں ہماری عزتیں محفوظ نہیں، ہماری ناموس پامال ہو رہی ہے، ہماری بچیاں محفوظ نہیں، ہمارے بچے محفوظ نہیں، ہمارا خون محفوظ نہیں، ہماری جانیں محفوظ نہیں. ہم رات کے وقت اطمینان کے ساتھ سو نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے، ان کافر حکمرانوں نے اور ان مرتد فوجیوں نے ہماری عزت اور ہماری ناموس اور ہمارے دین اور سب چیز کو بیچ ڈالا ہے. اس لیے میرے دوستو، بزرگو، سب سے ہماری درخواست یہ ہے، آپ حضرات کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قربانیوں پر قربانیاں کرتے ہیں لیکن اپنی قربانیوں کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتے. آپ حضرات کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں. ان قربانیوں کا مقصد ہے، ان قربانیوں کا مقصد افغانستان میں بھی شریعت لانا ہے اور پاکستان میں بھی شریعت لانا ہے. آخر یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنی جانوں کو افغانستان میں جا کر قربان کرتے ہیں کہ وہاں شریعت آ جائے، لیکن ہمارے اپنے گھر کے اندر شریعت موجود نہیں ہے. عجیب سخاوت ہے کہ ہم افغانستان میں اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے 18,000 پاکستانی جوانوں نے قربانیاں دی، لیکن پاکستان میں ہم کیوں آخر بینظیر اور نواز شریف کے منتظر رہتے ہیں؟ نہیں، ہم پاکستان میں بھی امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان جیسا امیر چاہتے ہیں. آپ حضرات چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ آپ حضرات ہماری ان باتوں سے متفق ہیں یا مخالف ہیں؟ زور سے بتائیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوش رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاد کرنا اسی طرح فرض ہے جس طرح کہ نماز پڑھنا. آپ حضرات نے مجھے پہلے کہا ہے کہ آپ لوگ تھکے نہیں ہیں. تھکے تو نہیں؟ اگر تھکے ہیں تو چھٹی دیتے ہیں. لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آج 5 سال بعد شاید میں یہاں آیا ہوں، مجھے معلوم نہیں اس سے پہلے میں کب یہاں آیا تھا، 6 سال میں پہلی دفعہ میں اس مسجد میں آیا ہوں، لیکن آپ حضرات ہر روز بی بی سی اور ڈی وائی ریڈیو سنتے ہیں، اس میں ایک ایک گھنٹہ آپ کان میں لگا کر رکھتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے، وہ سب جھوٹ بولتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے مسلمان حضرات جو ہے بی بی سی اور ڈی وائی ریڈیو کو بہت اچھی طرح سنتے ہیں، تو 6 سال کے اندر آپ سے ایک گھنٹہ نہیں صرف آدھا گھنٹہ میں چاہتا ہوں، لیکن جو سچ ہوتا ہے جو حق ہوتا ہے اس کا اپنا اثر ہوتا ہے، آپ دیکھیں یہ جو کتا ہوتا ہے نا، کتا اس کے شزے کا کیا نام ہوتا ہے، کتی، جانتے ہیں آپ لوگ، کتے کی بیوی کا نام کتی ہوتا ہے، یہ جو کتی ہوتی ہے یہ جب سال میں 2 مرتبہ بچہ دیتی ہے، کتنا، 2 مرتبہ بچہ دیتی ہے، اور ہر مرتبہ تقریباً 6 اور 7 بچے دیتی ہے، اور یہ جو دمبا ہوتا ہے تصاور سے تسمی جو ورتے ہاں سے ورتے یہ جو پسا ہوتا ہے دمبا، دمبے کی بیوی کو کیا کہتے ہیں، دمبی کہتے ہیں، وہ سال میں 1 دفعہ بچہ دیتی ہے، اور بقرعید میں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے اس طرح ہے یا نہیں، لیکن آپ بازار جائیں تو آپ کو آج بھی بہت سارے دمبے ملیں گے، لیکن کتے آپ کو نہیں ملیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، حرام چیز میں برکت نہیں ہوتی ہے اور حلال چیز میں برکت ہوتی ہے، آپ نے اگر ڈی وائی ریڈیو بہت زیادہ سنا ہوگا، بی بی سی بہت زیادہ آپ نے سنی ہوگی، لیکن انشاءاللہ آج کے اس بیان سے آپ کافی صفایا ہوگا، اس لیے کہ حلال چیز حلال ہوتی ہے، ہم نے پاکستان کا جہاد اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ حضرات کی امداد سے شروع کیا ہے، وانا میں ہمارے خلاف جنگ شروع ہو جاتی ہے تو ہم میرالی آ جاتے ہیں، میرالی میں شروع ہو جاتی ہے تو ہم مسعود چلے جاتے ہیں، اور مسعود میں شروع ہو جاتی ہے تو ہم میرا شاہ چلے جاتے ہیں، یہ وزیرستان میں گون گون گون کر یہ 6 سال کے اندر جب ایک آدمی ہمیں نہیں ملتا تھا مجاہد، آج شمالی وزیرستان میں تقریباً 50,000 کے قریب مجاہد موجود ہیں، اور مسعود تو ماشاءاللہ پورا کا پورا مجاہد سے بھرا ہوا ہے، یہ جہاد کی برکت ہے اور یہ حلال جہاد کی برکت ہے، آخری بات، جہاد مجھ پر بھی فرض ہے، آپ پر بھی فرض ہے یا نہیں، اس لیے کہ جو مسلمان ہے اس کے اوپر جہاد فرض ہے، جہاد کی 2 قسمیں علماء بتاتے ہیں، ایک جہاد اقدامی ہے، ایک جہاد دفاعی ہے، اس وقت پوری دنیا میں جہاد دفاعی ہو رہا ہے، یعنی مسلمان اپنا دفاع کر رہے ہیں، اپنی عزت و ناموس کا دفاع کر رہے ہیں، اپنی جان و مال کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے بچوں اور بچیوں کی عزت و ناموس کا دفاع کر رہے ہیں، اور جہاد جب دفاعی ہو وہ ہر مرد و عورت پر فرض ہے، یہ علماء کا فتویٰ ہے، کوئی نئی بات نہیں، جہاد جب دفاعی ہو تو اسی طرح فرض ہے جس طرح کہ نماز فرض ہے، اس میں ماں باپ کی اجازت بھی ضروری نہیں ہے، بلرون بے خفا نہ چاہیے نا، بے خوبا چون تشتی ہو نہ تشتی انشاءاللہ، اس لیے میں کہتا ہوں پہلے باپ کو آگے جانا چاہیے، بعد میں بچہ اس کے پیچھے بھی جائے گا انشاءاللہ، دوارا راضی بھی اس کا خفا نہ بھی، جس طرح نماز فرض عین ہے اسی طرح جہاد کرنا بھی فرض عین ہے، مختصر انداز میں بات کروں گا، اگر کوئی شخص حج کرے اور وہ یہ کہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، تو اسے کوئی جگہ پر باندھے، یہ وہ سڑے حج نہ رو رہے بیائے اس پس منزنا معاف بس سہی آئے بیائے تو سو آقا پھر دے مسلمان دے سہر مسلمان بھی نبی کا نا لیکن زکات نہ ورکوی زکات واجب شوی بیا نہ ورکوی انکار کوی دے ورکشا زکات نہ ورکاؤں گا ایسا حکم بھی کافر بھی کنا سائش اس جہاد لمبر امر ہوئے گا یو سڑے ہیں ایسا خود تبلیغ قسم منزین قوم روجے قسم حج قوم جہاز ضروری ہونا دے مطلب دے حکم سے بھی اس طول غلے اس مشکل مسئلہ نستا ہے جہاد ہم فرض دے منزین ہم فرض دے جہاد نہ حج سوک اپا زن بچ کو ولے نہیں یا جہاد مول سرکی یا زن جان سرکی یا جبا سرکی جبا سر جہاد دا سے جہاد بیچی تو جبا فریش خلق تو نہ خفاش حق خبر دمرا دیر وکا کہ خلق تو نہ خفاش خفا کول میں مقصد نوی لیکن خفا کیجی ضرور لکش اس آخری خبر اترا زنے زنے ملگر خفا شوی وہ گورا دا خوز میں کافر تا آوالے دے نا کافر تا نہ دے آوالے دا کفر دے کفر یو خود ترک جہاد یو دے انکار جہاد تا سو اور بھی خبر آتا توجوش تا یو ترک جہاد دے جہاد نہ کول دا سرا سڑے گناہگار کی جی لکھا کہ یو سڑے منزین نہ کوی لیکن مانی یہ منزینہ مباندے فرض دے ہاں لیکن نہ کری دا سڑے کافر نہیں لیکن گناہگار یہ وہ سڑے یہ نہ مباندے خو نعوذ باللہ منزینہ نشتا دے آنکھو کافر زکا دا خبرہ باندے دیر احتیاط دے یہ وہ سڑے جہاد دریمی امنا جہاد توردی امنا بیا سی آئی پریش دا سڑے دا سے سڑے پریشے دے دا سے بوتینا آغست دے دا پریش دا دا خو کافر سنا اس بلا لیکن سر کے جہاد سر سڑے گناہگار کیجی خو کافر نہ کیجی بیان خلوصی نشتا بیان نجات نشتا ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا یو صحابی رو گئے نعمان بن بشیر نمیجی آغا ویل یا رسول اللہ دتو تا بیعت کام لیکن صدقانہ ورکوم جہاد نہ کوم دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورتا وہ فرمائے لا صدقت ولا جہاد فبما تدخل الجنہ صدقانہ ورکی جہاد نہ کی جنت تسنگر درینے جہاد نہ بغیر جنت نشتا ورنا دمرا سوکانہ دے جنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک باندے سمرا امتحانی نہ رغلے دے دے اصحابیون باندے سمرا امتحانی نہ رغلے دے جنت دم رسو کا نہ دے زن زن خلق یہ امیس خب پنزا وقت منزینہ کی پنزا وقت منزینہ خود بندہ سے فرض دے کمال خدا دے چھتا دہتا تحجد کے اشراق کے یا وابین کے دا کمال دے پنزا وقت منزینہ کول دا کمال خود دا خو فرض دے واجب دے خلاصہ دا درے خبری نموک اول ہجرت نصرت دا خبر بندے زنی نہ کوئی کے مہاجرین تا عزت ہو کے مہاجرین تا قدر ہو کے دا محتاجی دے پارا غریبی دے پارا نہ دے روغلے دلتا دا جہاد دے پارا روغلے دے دویما خبر آتا سو مجھ انصار ہی انصار مطلب مددگار دے سمرا مشکل بھی بیام دا امداد ہو کے جنت پچار بھی پچار دے یا نہ دے جنت پچار بھی بیا انصاری ہو کے مجھے استاد ہو اول بلتا خلق کیری نے ناور کے یہ مجھ باندے بمباری کی تھی یہ دا خط نہ جوڑ شوے کیر ناور گئے دیتا جنت گوڑے وہ جنت خدا سے لولو مرجان نہ جوڑ شوے دے دیکھ کسے پکے دے تارک جمیل سب کیسے دور ہوئے دے پتہ لگی سمرا قیمتی جنت دیکھ شو اللہ تعالیٰ تس تا دیر غٹ فضیلت در کرے دے انساری تا انصار دیر غٹ کمال لری دیر غٹ فضیلت لری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نہ ہجرت کرو مکہ فتح شو بیا مکہ تا گوڑ نشو یہی نا مقبر خو انصار سارا جوڑی جی بیا دعا وکڑل اللہم ارحم الانصار اے خدای انصار بندے رحمکا و ابنا الانصار انصار بچون بندے رحمکا و ابنا الانصار انصار المشون بندے رحمکا دا فضیلت اللہ تعالیٰ تو صدر کرے دے دویما خبر پاکستان جہاد افغانستان جہاد مجھ باؤنڈری نہ مانو مجھ صحابہ مجھ پیغمبر دا باؤنڈری نہ مانا چیر دا باؤنڈری دا افغانستان دا پاکستان دا سنگر خبر ہے پنزا عملی نہ دے نماز روزہ زکات حج جہاد. نماز روزہ زکات حج دا پاکستان کے ہم فرض دے، افغانستان کے ہم فرض دے، سرخم بارڈر نہ تیری جی بیا جہاد افغانستان کے فرض دے، پاکستان کے فرض نہ دے. دس انگریز اسلام پاکستان کے ہم جہاد فرض دے، افغانستان کے ہم جہاد فرض دے، دوڑ یو شہید. ٹھیک شو دریم خبر جہاد سے اخپل حصہ وہ لگاؤ دا جہاد بارک سے قیامت پروستا سونا پشتانا کیجی مونا پشتانا کیجی تس نام پشتانا کیجی زکر زوانان تام یایا اسپنگران تام یایا اللہ دے پر دا جہاد سے اخپل حصہ چوائے کلا گبر تا سیڑی جی کنا بیا نوشی کولے نشی حالتا بیا حساب کتاب دے، حالتا بیا نور مخانشتا دا جوان دیر مختصر جوان دے دا سے تیاری کول پچار دے درے گھنٹے وقت ملاوی جی کنا اسٹوڈنٹ تا اسکول سے درے گھنٹے بعد بیا ختم دے سمرا جڑا کئی بیا نہ ملاوی جی وقت زکا جہاد سے مال سارا جان سارا جبا سارا سمرا امکان بھی جہاد سے خپل ایسا لگا ہوا یا دا خبر کم مو تس آخر سے وہ کرو کنا یو سڑے منزی نے کہی بیا مو خود جہاد وہ کرو نا دا دروے دا کفر دے جہاد جہاد دے منز منز دے حج حج دے چیک شو ہر عمل زون تا عمل دے ہر عمل زون تا حکمی نے لری فضیلتی نے لری مسئلے لے گڑوٹ کول اجازت نشتا شریعت آخری شب بیا دا خبر آوا کوم کہ دماغ دا سے نشی جدا خود مجھ نتول نکا پھر جوڑ کرے جائے نا مدا سے میں بول کہ سوک جہاد انکار کبھی اگر کافر دے کوئی شوائے لکھا جی سوک منظر انکار کبھی اگر کافر دے دا سے اللہ دے وہ سو لیکن سوک جہاد نہ کبھی اگر گناہگار دے کافر نہ دے دا سے لکھا تے یو سڑے مسلمان دے منظر نہ کبھی گناہگار خود یا نہ دے بیا مش تو سے پچار دے مش خدا تا گناہگار لوڑ سی یا پرہیزگار لوڑ سی سے پچار دے پرہیزگار لوڑ سی زکا اپیل میں تو استدا دے چھ دا جہاد سے اخپل حصہ ولا چھر اخپل کولے نشی بال بش تربیت ہو کے دا جہاد دے پارا رتلن کے وقت سے پاکستان سے جہاد نور سخت کیجی نا خلج آسے گزارا شروع دے نہ انشاءاللہ دانا سخت جہاد پاکستان کے شروع کیجی لال مسجد انتقام تس باندھے ہم فرض دے مو باندھے ہم فرض دے یا نہ دے سوات کہ کم ظلم شروع شوے دے او سفر روان دے ریڈیو سے نہیں آئے آغا انتقام بدلا مو باندھے ہم فرض دے تس باندھے ہم فرض دے مسجد سے کم ظلم کیجی آغا انتقام مو باندھے ہم فرض دے تس باندھے ہم فرض دے مش طول باندھے دا فرض زکا اقبل زمینہ تیار کی جہاد ختم شوے نہ دے جہاد کو اس شروع شوے بس دا خبر سرا بس انہیں اجازت غارم دعا ہو کہ انشاء اللہ تعالی کما حق خبر شوے اگا باندھے عمل کا ورکا توفیق نسل اللہم صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلا علیہ وسلم. یا اللہ ہمارے مہاجرین کی امداد فرما، اے اللہ انصار کی امداد فرما، اے اللہ یہ غیور لوگ ہیں غیرت مند لوگ ہیں، اے اللہ تو بھی غیرت مند ہے، اے اللہ اپنے غیرت بندوں پر رحم فرما، یا اللہ دشمنوں کے اسلحوں کو ناکام فرما، اے اللہ دشمن کو جہازوں کو ناکام فرما، اے اللہ ان لوگوں پر کافی ظلم ہو چکا ہے، اے اللہ ان لوگوں کی امداد و نصرت فرما، اے اللہ آئے روز ان پر یہ کفار حملے کرتے ہیں، اے اللہ ان کفار کو ان کے اپنے وطنوں میں ذلیل و نابود فرما، اے اللہ ان کافروں پر اور ان کے ایجنٹوں پر پاکستانی حکمرانوں اور ناپاک فوج پر اے اللہ ایسے زلزلے اور عذاب نازل فرما کہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں اور مسلمانوں کو اسلامی حکومت پاکستان میں، افغانستان میں، ہندوستان میں اور پوری دنیا میں نصیب فرما. اے اللہ ہمارے مجاہدین کی حفاظت فرما، اے اللہ تفی کے یہ جو ہمارے سامنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو مزید تقویٰ عطا فرما، اے اللہ ان لوگوں نے جو خدمت کی ہے ان میں مزید برکت عطا فرما، اے اللہ مہاجرین کی محبت ان کے دلوں میں مزید پیدا فرما، اے اللہ ان لوگوں نے جو قربانیاں کی ہیں اسے بھی قبول فرما، مزید قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھ پر، تیرے نعمتوں پر، تیرے جنت پر اور تیرے جہنم پر اور تیرے تمام وعدوں پر اور حق وعدوں پر ہمارے یقین کو مستحکم فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما. اے اللہ ان جوانوں کو فدائی حملوں کے لیے قبول فرما. اے اللہ ان جوانوں کو شہادت کا عاشق و دیوانہ بنا دے. اے اللہ جو یہاں پر سفید ریش بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کو اپی فقیر کا جانشین بنا دے. اے اللہ مریضوں کو شفا عطا فرما، اے اللہ مریضوں کو شفا عطا فرما، اے اللہ مریضوں کو شفا عطا فرما. اے اللہ محتاجوں کی حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ مسکینوں کی، غریبوں کی، فقیروں کی حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ جن کے گھروں میں وفات یا اس طرح کی دوسری مصیبتیں آئی ہیں، اے اللہ ان کی مصیبتوں کا بہترین اجر عطا فرما. اے اللہ جن کے گھروں میں شہید ہوئے ہیں، اے اللہ بیوہ وغیرہ ہیں، یتیم ہیں، اے اللہ ان کو بہترین اجر عطا فرما. اے اللہ اسلام کے لیے دی ہوئی قربانیوں کو اپنے حضور میں قبول فرما. اے اللہ محسود مجاہدین اور ان کے علاقے کو فتح و نصرت سے سرفراز فرما. اے اللہ پورے شمالی اور جنوبی وزیرستان میں شریعت کے غلبے کو ہمارا مقدر بنا دے. اے اللہ یہاں سے مجاہدین کو اٹھا کر پورے پاکستان اور ہندوستان میں انقلاب کا سبب بنا دے. اے اللہ افغانستان میں ہمارے ان ساتھیوں نے بہت قربانیاں دیں، اے اللہ ان کو قبول فرما لے. اے اللہ افغانستان پاکستان کے جہاد میں ہمارے خون کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے خاتمے کو شہادت بنا دے. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، رحمتك يا ارحم الراحمين.